mokili bato bansoranga yelongo ekomi biso na mokili oyo nakomi nde kokamwa baninga bangai banso babolenge bango banso bazwi bolamu na mitali mpe na mituningai me tina ya mokili bakeli biso na mokili bato bansoranga yelongo ekomi biso na mokili oyo nakomi nde kokamwa baninga bangai banso babolenge bango banso bazwi bolamu na mitali mpe na mituningai me tina ya mokili juste maman.